Αλεουχόμεθα. Μον χύστερος παρέμι. Χύστερος έλθον. Απολλων αποτρόπαιε. Οι μοι κακοδαίμον. Κακοδαίμον εγώ. Οι μοι τάλας. Πόθεν χέκεις ετεόν. Χύστερον αύθις έλθες. Του χένικα τε νικάδε αφίκου. Ούγαρ πω εσέμενε τέν ογδόεν. Χύστερος σου έλθες του σέμειου. Με αγανάκτει, το γαρ χωρολόγιον μου ουκ ορθός χωρέι. Αλέθες. Αλλά τέξον. Κάθισδε.